वो कुछ नहीं बोली। इतने में उनमें से एक लड़का आगे आया और अवनीत को मारने के लिए हाथ उठाया। अवनीत ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और फिर से पीहू की आंखों में देखकर प्यार से बोला, बताओ मुझे, दे दूं तुम्हें डिवोर्स? पीहू अब भी कुछ नहीं बोली। वहीं अवनीत ने जोर से लात उस लड़के के पेट पर मारी और वो सीधा अपने दोस्तों के ऊपर जाकर गिरा। अवनीत बहुत गुस्से में उन लड़कों को मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अवनीत अपना सारा गुस्सा आज निकाल ही देगा। वहीं पीहू अवनीत का ये रूप देखकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। कितने सालों से वो अवनीत के साथ थी लेकिन कभी भी उसने अवनीत का गुस्सा नहीं देखा था। सिचुएशन जैसे भी हो अवनीत आराम से और प्यार से हैंडल करता था, लेकिन आज तो अवनीत का गुस्सा देखकर पीहू के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी एक आदमी ने पीछे से वार करने की कोशिश की तो पीहू एकदम से चिल्ला पड़ी। अवनीत ने हल्का सा पलट कर देखा और तभी उस लड़के ने अवनीत के मुंह पर जोरदार पंच जड़ दिया। अवनीत सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो आदमी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, अब तेरे सामने तेरी बीवी को छेड़ेंगे और मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। इतना कहकर उसने एक कदम पीहू की तरफ बढ़ाया तो उसके साथ जितने भी लड़के आए थे वो जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पीहू को घबराहट होने लगी। वो एक कदम पीछे हटी और अवनीत को आवाज लगाते हुए बोली, अवनीत अवनीत अवनीत। अवनीत उठ गया लेकिन वो लड़का भी अब मानने वाला नहीं था। उसने भी पलटकर अवनीत को मारना चाहा तो अवनीत ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। लेकिन तभी दूसरे लड़के ने अवनीत के सर में जोर से बैट मार दिया और अवनीत को चक्कर आने लगे। पीहू जोरों से चिल्लाई और तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कोई और नहीं, देव और सरगम थे, वो भी घर जा रहे थे। देव ने जब सड़क पर ये नजारा देखा तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया और जाते ही उस लड़के का बैट छीनकर उन्हीं में बजाना शुरू कर दिया। वहीं अवनीत अपना सर पकड़े सड़क पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। सरगम जो गाड़ी में सो रही थी उसे तो कुछ पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। देव ने एक एक को तसल्ली से मारा, इतना कि वो सब वहां से भाग गए। वहीं अवनीत अब भी सर पकड़े सड़क पर बैठा हुआ था और पीहू चुपचाप खड़ी नजारा देख रही थी। देव जल्दी से अवनीत के पास गया और बोला, चिजू चिजू आप ठीक है? अवनीत ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। देव ने जल्दी से अपनी जेब में से रुमाल निकाला और अवनीत के सर पर लगाकर देखा तो हल्का सा खून आ रहा था। देव ने अगले ही पल अवनीत के सर को अपने सीने से लगाया और दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर ऐसे ही दबाने के बाद ब्लीडिंग रुक गई लेकिन देव की शर्ट रेड हो चुकी थी। अवनीत ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, इतनी ज्यादा भी नहीं लगी। तभी पीहू अपनी बीमारी के चलते बोली, हाँ हाँ अवनीत में तो बहुत जान है, इन्हें चोट कहाँ लगती है। ये सुनकर देव से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। खड़े होकर उसने सीधा जाकर बिना ये सोचे कि पीहू उससे बड़ी है, पीहू के काल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पीहू धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। उसकी आंखें भर आई थी। उसने हैरानी से देव को देखा तो देव ने उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं? किस मिट्टी की बनी हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तभी अवनीत देव के पास आया और उसे संभालता हुआ बोला, देव देव वो बीमार है, देव वो बीमार है, समझो देव, प्लीज उसे कुछ मत कहो, देव उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। पीहू हैरानी से अवनीत की बात सुन रही थी। वहीं देव चिल्लाता हुआ बोला, असर पड़ता है तो पड़ जाए, पागल होती है तो हो जाए, कम से कम सोचे तो किसके बारे में और क्या बोल रही है। अवनीत देव को संभालते हुए उसे गाड़ी तक लेकर आया और बोला, प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज मेरी बात सुन, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू मेरी बात सुन, वो ठीक नहीं है। वहीं पीहू भी अब उठकर देव और अवनीत को देख रही थी। इतने में देव फिर से चिल्ला, क्या ठीक हो जाएगी, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, बीमार है बीमार है बीमार है, पिछले 10 साल से यही सुन रहा हूँ, बीमार है बीमार है बीमार है, और इस बीमारी के चलते आपको जली कटी सुनाती है। आपको क्या लगता है जीजू, किसी को पता नहीं चलता कि आपको क्या क्या कहती है? हम सब आपको भगवान के बराबर दर्जा देते हैं ये सोचकर कि हमारी पागल बहन को आप निभा रहे हैं। अवनीत ने एक बार फिर उसे शांत करते हुए कहा, देव बस बहुत हो गया, तुम समझते क्यों नहीं, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। देव ने कंधे उचकाकर कहा, कोई मेहनत खराब नहीं होगी, आप बेकार में अपनी जिंदगी इस लड़की के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। ऐसी कौन सी बीमारी है कि आपसे तमीज से बात तक नहीं कर सकती, कौन सी बीमारी ऐसे? पागल ही है ना, तो एक साथ पूरी ही पागल हो जाएगी, कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि पागल हो गई, किसी के लायक नहीं है। लेकिन अब तो इसने ना आपको जीने लायक छोड़ा है और ना ही मरने लायक। पीहू तो हैरानी से देव और अवनीत की बातों को सुन रही थी। वो ये सारी बातें पहली बार सुन रही थी, उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। अवनीत ने ही सबको उसकी बीमारी के बारे में बताने से मना किया था। अवनीत ने एक बार फिर देव को संभालते हुए कहा, देव शांत हो जाओ, देव प्लीज शांत हो जाओ। देव बोला, कैसे शांत हो जाऊं, बच्चा नहीं हूं मैं, सबसे ज्यादा मैं जानता हूं कि पीहू दी को क्या हुआ है, मुझे पता है कि आपने पीहू दी से शादी क्यों की, मुझे पता है कि पीहू दी आपसे पहले से ही प्यार करती थी लेकिन अब अपनी बीमारी के चलते सब कुछ भूल बैठी है। इतना कहकर देव ने अवनीत को हल्का सा झटक दिया और फिर पीहू के पास आकर उसकी दोनों बाजू पकड़कर हिलाता हुआ बोला, दिमाग पर जोर डालोगी तो याद आ जाएगा, ये वही इंसान है जिसके लिए तुम पागल हो गई थी। ये वही इंसान है जिससे शादी करने के लिए तुमने पढ़ाई छोड़कर राजस्थान में रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की थी। ये वही इंसान है जिसकी सक्सेस के लिए तुमने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो मेंशन में जाकर बड़ी माँ से पूछ लो। बड़ी माँ को तुम्हारी एक एक हरकत के बारे में पता होता था। उन्हें पता था कि तुम अवनीत से प्यार करती हो, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि तुम अपने पति को अपना दुश्मन समझ बैठी। अरे ये इंसान नहीं होता ना तो जिंदा नहीं रहती तुम, या फिर मेंशन में पागलों की तरह इधर उधर भटक रही होती। ये सुनकर पीहू और ज्यादा हैरान हो गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे इतना तो पता था कि देव झूठ नहीं बोल रहा था। देव जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। देव सबसे बड़ा था इसलिए उसे बातें भी ज्यादा पता थी। पीहू ने देव की आंखों में देखकर धीरे से पूछा, कौन सा एक्सीडेंट? देव बताने ही वाला था कि अवनीत ने देव की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें घर तक छोड़ दो। और रही बात पीहू को संभालने की, तो अब तक संभाल रहा हूं ना, आगे भी संभाल लूंगा। देव कुछ कहता उससे पहले अवनीत ने देव की आंखों में देखा और फिर से बोला, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया उसने, उसके दिमाग पर असर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव अब शांत हो गया। उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और पीहू को देखकर बोला, बैठो गाड़ी में, और मेरी गाड़ी में सरगम सो रही है तो बेहतर होगा कि चुप बैठना। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसने धीरे से गेट बंद किया ताकि सरगम की आंख ना खुल जाए। वहीं दूसरी तरफ अवनीत भी आकर गाड़ी में पीछे बैठ गया। पीहू की आंखों में आंसू बह रहे थे। आज जो कुछ देव ने कहा था वो सब उसकी समझ से परे था। उसने एक नजर अवनीत को देखा फिर विंडो से बाहर देखने लगी, लेकिन उसके आंसू तो झरना बन गए थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गाड़ी में इस वक्त इतनी शांति थी, एक तो देव को गुस्सा आ रहा था, दूसरा देव नहीं चाहता था कि पीहू की वजह से सरगम उठ जाए, इसीलिए भी कोई बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी अवनीत के घर के बाहर रोकी। अवनीत गाड़ी से उतरा, फिर उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर पीहू को भी उतरने के लिए कहा। पीहू ने नम आंखों से एक बार अवनीत को देखा और फिर चुपचाप उतरकर घर के अंदर चली गई। वहीं देव भी आराम से गाड़ी से उतरा और अवनीत को देखकर बोला, मैं मानता हूं कि आप पीहू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार अपनी जगह है और उसकी बदतमीजी झेलना अपनी जगह है। अवनीत ने कहा, तुमने खुद ही कहा ना कि वो मुझे पहले से ही प्यार करती है, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि वो अपनी बीमारी के चलते ये सब बोलती है? जिस दिन उसे याद आएगा वो मुझे बहुत प्यार करेगी। अब तुम जाओ, सुबह होने वाली है। देव ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। अवनीत घर के अंदर आया, उसने नजर घुमाई तो उसे पीहू कहीं नजर नहीं आई। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो शायद अपने कमरे में चली गई है। अवनीत अपने कमरे में गया। उसका कमरा हमेशा की तरह खाली था। अवनीत और पीहू के बीच इतनी दूरियां थी कि वो एक कमरा भी शेयर नहीं करते थे। ये कह सकते हैं कि पीहू अपनी बीमारी के चलते अवनीत से दूर रहती थी। अवनीत ने सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स लिया और मिरर में देखकर अपने सिर में दवाई लगाने लगा, लेकिन उससे दवाई लग नहीं रही थी। और तभी उसने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। अवनीत बोला, रहने दो पीहू, मुझे आदत है। पीहू सुबकते हुए बोली, लगा देती हूँ ना। अवनीत बोला, जब राहुल से शादी कर लोगी तब कौन लगाएगा? ये सुनकर पीहू की आंखें एक बार फिर नम हो गई। उसने एक स्टूल खींचा और अवनीत को जबरदस्ती उस पर बिठाया और उसके सिर में दवाई लगाते हुए बोली, एक बात पूछू? अवनीत बोला, हाँ पूछो। पीहू ने अवनीत के सिर में दवाई लगाई, फिर अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोली, जो देव ने कहा वो सच में सच है क्या? अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ वो सच में सच है। कहा तो था देव ने कि यकीन नहीं आता तो मेंशन में जाकर बड़ी माँ से पूछ लो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपना प्यार तुम पर थोपूंगा नहीं। तुम अगर राहुल से शादी करके खुश हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक दे दूंगा। ज्यादा टेंशन मत लो, अपने दिमाग पर जोर मत डालो, बहुत मुश्किल से तुम्हारी कंडीशन नॉर्मल हुई है, समझ रही हो ना? अवनीत ने ये बात बहुत आराम से कह दी थी, जबकि उसका कहा हुआ एक एक शब्द पीहू को अंदर तक चीर रहा था। अवनीत ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर पीहू के गाल पर हाथ रखा और बोला, पीली वाली दवाई खाकर सो जाना। अब जाकर पीहू को समझ आया कि अवनीत उसे दवाई खाने के लिए क्यों कहता था। पीहू को कभी भी दवाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही उसने कभी उसमें रुचि ली, इसलिए अवनीत उसे रंग के नाम से दवाई बताता था। जब तक पीहू दवाई नहीं ले लेती थी तब तक अवनीत उससे पूछता ही रहता था। कई बार पीहू ने पूछने की कोशिश की लेकिन अवनीत टाल देता। पीहू ने भी अब पूछना छोड़ दिया था, बस अवनीत कहता था तो वो दवाई ले लेती थी। वैसे भी उसकी दवाई रोज नहीं ली जाती थी बल्कि कभी कभी लेनी होती थी, इसीलिए भी उसने कभी अवनीत से दवाइयों के बारे में पूछा नहीं। क्योंकि वो अवनीत से बहस नहीं करना चाहती थी। अवनीत ने पीहू को देखकर कहा, जाओ जाकर सो जाओ। आज पहली बार पीहू का मन अवनीत से दूर जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अवनीत ने उसे जाने के लिए कह दिया और ना चाहते हुए भी पीहू वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने हल्का सा पलटकर अवनीत को देखकर कहा, तुम भी दवाई ले लेना। अवनीत बोला, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। क्या पीहू को अवनीत का डेडिकेशन दिखाई देगा?